Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 10 października, jest 11. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Mimo wyzwania włoska firma Astaldi nie wznowiła prac na prowadzonych w Polsce budowach. Prokuratura w Bułgarii potwierdza, że w Niemczech zatrzymano Bułgara podejrzanego o zamordowanie dziennikarki śledczej. Usiąść za sterami Dreamlinera? Czemu nie? Każdy może spróbować sił w symulatorze lotów Boeinga 787. Firma Astaldi, włoski wykonawca m.in. modernizacji dwóch linii kolejowych w Polsce, nie powrócił na place budów mimo wezwania do wznowienia prac. Poinformował o tym w TVP Info minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Chodzi o trasy kolejowe Lublin-Warszawa i Poznań-Wrocław. Od momentu, kiedy formalnie firma Astaldi przestała realizować tę inwestycję, przypomnę, że była wezwana do powrotu na budowę, niestety tego wezwania nie przyjęła. 10 dni podwykonawcy mają wypłacane środki finansowe, zaległe wypłaty za wykonane prace i praktycznie rzecz biorąc finalizujemy ten temat. Włoska firma przesłała pod koniec września do PKP PLK informację, że nie będzie realizować umów na modernizację dwóch linii kolejowych, dlatego w piątek PKP Polskie Linie Kolejowe odstąpiły od obu umów. Firma Astaldi od czerwca nie płaci podwykonawcom. Na obu budowach zatrudnia około 40 podwykonawców. W ubiegłym tygodniu media podały, że Astaldi ma kłopoty finansowe. Przedstawiciel firmy informował, że nie jest prowadzona żadna procedura upadłościowa firmy i nie ma przesłanek, żeby mogło się to wydarzyć w przyszłości. Astaldi jest zaangażowane w Polsce także w budowę dróg oraz warszawskiego metra. Bułgarska prokuratura potwierdziła zatrzymanie w Niemczech podejrzanego o zamordowanie dziennikarki śledczej Wiktorii Marinowej. Jest nim obywatel Bułgarii Severin Krasimirov. Bułgarski minister spraw wewnętrznych Mladen Marinov oświadczył, że znaleziono próbki DNA na ciele i ubraniach Wiktorii Marinowej i że są dowody łączące zatrzymanego z morderstwem. Pochodzi on z tego samego miasta co dziennikarka i ma kryminalną przeszłość. Minister dodał, że śledczy rozmawiali z rodziną i przyjaciółmi ofiary i nie ma widocznego związku między zabójstwem a pracą dziennikarki. Wcześniej prokuratura zatrzymała innego podejrzanego w tej sprawie obywatela Rumunii. Jego alibi zostało sprawdzone i nie postawiono mu zarzutów. Brutalne morderstwo dziennikarki oburzyło międzynarodową opinię publiczną. Swoje oburzenie wyraziły ONZ, Komisja Europejska, Rada Europy oraz deputowani Parlamentu Europejskiego. Marinova zajmowała się ostatnio aferą dotyczącą defraudacji unijnych funduszy. Miały być w nią wmieszane firmy budowlane, oligarchowie i politycy. Bułgarska prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie malwersacji funduszy unijnych na podstawie dziennikarskich doniesień. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Dwaj funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki w Hrubieszowie na Lubelszczyźnie zostali oskarżeni o przyjmowanie łapówek. To Sławomir M. i Łukasz G. Pierwszy z nich miał przepuszczać podróżnych bez kontroli, a obaj przekazywać informacje przemytnikom papierosów. Sławomir M. od stycznia tego roku jest w areszcie. Łukasz G. opuścił areszt po wpłaceniu 30 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Obu grozi do 10 lat więzienia. Theresa May chce pójść na dalsze kompromisy w sprawie Brexitu, donosi The Times. W rokowaniach z Brukselą trwa pad, a już w przyszłym tygodniu szczyt, na którym Brytyjczycy chcieliby zrobić postępy. Nawet po Brexicie królestwo pozostanie w Unii Celnej. Według Timesa to ma być podstawowy punkt nowego planu. Tu jednak zastrzeżenie, byłby to stan tymczasowy. Istniałby jasny harmonogram wyjścia. Na krótką metę znacząco utrudniłoby to jednak zawieranie umów handlowych z resztą świata. Gazeta pisze, że ministrowie obawiają się, że to nie koniec, że kompromisów będzie więcej. Przykład? Brytania miałaby dalej stosować unijne standardy socjalne i środowiskowe. Niektórzy ministrowie sugerują jednak, że to o krok za daleko i że podaliby się do dymisji. Na razie minister do spraw Brexitu Dominic Raab mówi tak. Ciągle jestem pewien, że osiągniemy porozumienie, bo to w interesie obu stron. Ale jak donoszą media na Wyspach, jest on w grupie ministrów, którzy siedzą na barykadzie. Grupie, do której należą szefowie MSW, MSZ i minister środowiska. Mieli oni przekazać premier. Jeżeli Bruksela raz jeszcze odrzuci nasz plan, trzeba będzie wybrać tak zwany wariant kanadyjski, czyli zdecydowanie luźniejszy związek z Unią. Tyle, że nawet najtwardsi brexitowcy przyznają, zmienienie taktyki tak późno zwiększa ryzyko wypadnięcia z Unii bez jakiejkolwiek umowy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. Kto chce spróbować sił jako pilot Boeinga, ma szansę. Polskie Linie Lotnicze LOT zapraszają wszystkich do wypróbowania symulatora lotów Boeing 787 Dreamliner. Jest on ustawiony w holu hotelu naprzeciwko hali odlotów lotniska Chopina w Warszawie. Maszynę udostępnił producent samolotu. Rzecznik lotu Adrian Kubicki mówi, że co prawda nie jest to profesjonalny symulator, na którym ćwiczą piloci, ale warto spróbować swoich sił.

jak się czujesz. Ktoś, z kim rok wojny grasz, wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod me okno wie, gdzie spotyka mnie. Byłeś serca biciem, prosto zimą życie, życie. Marzę moich echem, innym wiatrem, śmiechem, innym wiatrem, śmiechem. Byłaś serca biciem, prosto zimą życie, prosto zimą życie. Marzę moich echem, Andrzej Zaucha 10 października 1991 roku opuścił nas. Niestety. Pisarki na ekrany to nowy cykl spotkań, na który już od dziś zaprasza Filmoteka Narodowa. Jakie filmy będziemy mogli obejrzeć? O tym Anna Witek z Narodowego Instytutu Audiowizualnego. W zamierzeniu jest to zestaw filmów, który ma pokazać polską kobiecą prozę przeniesioną na ekrany. Monika Talarczyk z Łódzkiej Filmówki będzie spotykać się z pisarkami, z filmoznawcami, którzy opowiedzą coś więcej o tych filmach. Zaczniemy od królowej polskiego kryminału Joanny Chmielewskiej, od jej debiutu Clean, który został przeniesiony na ekran przez Jana Batorego w 1966 roku pod tytułem Lekarstwo na miłość. Trzeba najpierw wykryć bandy, zebrać dowody, no i wszystko. I co? Potem zobaczymy. Nic nie zobaczymy, bądź najzwyczajniej w świecie zabity. O, ładna koszulka. No jest to wielki hit polskich kin z Kaliną Jędrusik i Krystyną Sienkiewicz. W rolach głównych pojawi się u nas Krzysztof Tomasik, filmoznawca, autor książki poświęconej seksbombom PRL-u i z jednej strony opowie więcej o twórczości i o innych adaptacjach filmowych książek Chmielewskiej, a z drugiej trochę więcej o wielkiej gwieździe polskiego kina Kalinie Jędrusik. Później Femina Piotra Szulkina i spotkanie z Krystyną Koftą, autorki książki Pawilon Małych Drapieżców, na podstawie której powstał film Szulkina. Tematy wyjątkowe jak na jego twórczość, czyli właśnie kobiecość, seksualność, przekraczanie pewnych norm, pewnych granic, rozliczanie z przeszłością, z traumami. Ty to mów, a ja będę udawać, że tego nie wiem, będę to wpisywać do maszyny. 7 listopada, wszystko na to wskazuje, będzie z nami Dorota Masłowska i porozmawia z nami o wojnie polsko-ruskiej, no i pewnie o innych swoich książkach, o innych swoich tekstach. 2 tygodnie później, 21 listopada, mamy wielką nadzieję, że odwiedzi nas pani Grażyna Jagielska, która w książce Miłość z kamienia opisała swoje życie z reporterem wojennym. Ewa Bukowska zaadaptowała tę książkę i nakręciła 53 wojny. Pani Grażyna Jagielska niechętnie rozmawia o tym filmie, o tych wspomnieniach, aczkolwiek tutaj postanowiła zrobić wyjątek, zgodziła się tutaj specjalnie dla nas przyjść, opowiedzieć, takie poczucie trochę misji miała i tego, że ten raz być może trzeba się z widzami filmu spotkać, więc wszystkich, którzy są tej rozmowy ciekawi, zapraszamy serdecznie 21 listopada. Mamy Rok Praw Kobiet. 100 lat temu Polki uzyskały prawo głosowania, ale wiemy, że polskie twórczynie walczą teraz na różnych polach o to, żeby do tej równości doprowadzić i ten nasz cykl w pewnym sensie też ma temu służyć, żeby ośmielić może młode autorki, młode scenarzystki do tego, żeby wychodziły śmielej ze swoją twórczością, ze swoimi tekstami, żeby zobaczyły przykłady takich kobiet, które na tym polu literacko-scenopisarskim fantastycznie się sprawdziły i miały wzorce, za którymi mogą podążać. Cykl potrwa do początku przyszłego roku. Zobaczymy m.in. filmy na podstawie twórczości Olgi Tokarczuk. I jeszcze jedna ważna informacja. Spotkania w ramach cyklu będą rejestrowane, a ich zapis znajdą Państwo na stronie ninateka.pl. No i mam jeszcze dla Państwa jedną ważną informację. Otóż zestaw książek Stanisława Lema otrzymuje pan Karol Strzepnicy. A dlaczego? Bo napisał taki oto tekst. Wybór najlepszych czy najciekawszych książek stulecia jest niebywale trudny. Moim faworytem jest Stanisław Lem. To autor, który najbardziej wpłynął na mój rozwój intelektualny. Bajki robotów czytałem swoim dzieciom na dobranoc. Teraz czytam wnukom. to najbardziej zaczytana lektura w moim domu. Praktycznie do wyrzucenia, ale szkoda. Pozdrawiam serdecznie całą trójkę, Karol. My również, panie Karolu, pozdrawiamy i gratulujemy. dwie nowości winylowe z Polski. Zespół Nix zna wreszcie na winylu. Znakomita płyta i naprawdę bardzo zachęcam Państwa do posłuchania. Summer Waves to tytuł tego nagrania. Ania Rusowicz i jej przyjaciele. Album ukazał się pod koniec ubiegłego roku i gdzieś tak sobie przeszedł, a to naprawdę kawałek porządnej muzyki. Drugi album winylowy, którego za chwilę posłuchamy, to Albo Inaczej, część druga. W niedzielę był koncert i było fantastycznie. I z tego albumu posłuchamy za chwilę utworu Chwile Ulotne, ale jeszcze wcześniej wracamy do wspomnień Państwa z koncertu Jacka White'a. Widział Pan skrzydła na samym środku sceny, czarna płaskorzeźba w kształcie skrzydeł z mikrofonem. To był nasz prezent dla Jacka, dzieło sztuki, nad którym pracowaliśmy jeszcze w dniu koncertu. Było nam miło, kiedy zobaczyliśmy je na środku sceny. Po koncercie wiele osób komentowało nowy element sceniczny White'a. Gdyby tylko wiedzieli, ale to dłuższa historia. Pozdrawiamy Agnieszka i Wiktor. A my uruchamiamy nasz redakcyjny gramofon, a na nim już leży album Albo Inaczej 2 w wersji winylowej. Thank you. Albo inaczej, część druga oczywiście na winylu i z płyty winylowej odtworzyliśmy Chwile ulotne. W wykonaniu Moniki Bożym, Natalii Nykiel, Darii Zawiałów, Fismola, Igo, Ralfa Kamińskiego i Piotra Zioły. Jeszcze pan Paweł z Olsztyna w sprawie Jacka White'a. Byłem na koncercie w sobotę, ale największe wrażenie zrobiła na mnie perkusistka Carla Azar. Ma moc ta kobieta. No i jeszcze meldunek z trasy do Warszawy, z Trójmiasta. Pan Wojtek, nasz wielki przyjaciel, napisał: wracamy do Warszawy z trójką na uszach. FM Walkman, pierwszy Walkman radio w historii z 1981 roku. Pozdrawiamy panie Wojtku i proszę bezpiecznie wracać. Zapraszamy do reklamy. Kolejna infekcja córeczki? Niestety tak. To czas na odpowiedni lek przeciwwirusowy. Syrop Neozine Forte. O, skoncentrowana dawka? Tak, czyli mniej leku do podania. Neozine Forte. Przeciwko wirusom. Przeciwko infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Nowy album Szum zespołu Cheap Tobacco. Wybuchowa mieszanka czystej energii, autentyczności i mocnego vintage'owego brzmienia. Polecają Top Gitar, Polska Płyta, Polska Muzyka i Wyspa FM. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med, bez bólu przez cały dzień, bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 11:34 minuty. Nauka słuchania. Nie posiadają kodów kreskowych, ponieważ zostały wytłoczone w latach 70. lub wcześniej. Zawierają 100% analogowy dźwięk, ponieważ powstały bez użycia komputera. Można je kupić na przykład w antykwariacie, są jednak stare, co czasem powoduje, że trzeszczą i przeskakują. Przed zakupem takie winyle trzeba po prostu przesłuchać. Czasem jednak w pobliżu nie ma odpowiedniego sprzętu. Co zrobić w takiej sytuacji? Mamy dziś dla państwa pewne rozwiązanie. Michał Margański. Pewnie są wśród naszych słuchaczy osoby, które kupują używane winyle. Giełdy płytowe przecież znowu stały się popularne. Czasem jednak niestety można trafić na zniszczoną płytę, mimo iż na pierwszy rzut oka wygląda całkiem dobrze. Brak widocznych porysowań może mylić, zwłaszcza kiedy sprzedający zadba wcześniej o umycie dysku, co powoduje, że płyta lśni i błyszczy jak nowa. Pomocny w takiej sytuacji jest oczywiście gramofon, ale jeśli nie ma go na stoisku, przyda się przenośny odtwarzacz. Mówi Paweł Przątka, a.k.a. Misty, DJ z kolektywu Soul Service. To jest taki przenośny gramofonik, który się nazywa w ogóle śmiesznie Soundburger. Się otwiera jak hamburger. Okej. Okay. Wkłada się niego płytę i płyta niejako wygląda jak ten kotlet burgera w środku. To jest taki przenośny gramofon, czyli taki Walkman trochę. Tak, Walkman. Jak on jest duży? Wygląda jakieś takie 10 cali długości może, w szerokości ma powiedzmy, nie wiem, z 8 cm, a grubości z 6-7. On nie ma głośnika, ma dwa wejścia na słuchawki, może sobie nawet dwie pary słuchawek podłączyć, ma nawet wyjście cinch, także teoretycznie może go podpiąć w domu do wzmacniacza i ma też opcję, ja używam baterii, ale ma też jakąś tu opcję chyba, można podłączyć do niego zasilacz. A tu ma taką jeszcze śmieszną historię, to jest ciekawe. Antenka? Taka, no oczywiście to nie jest antenka, jak kupiłem się, zastanawiam co to jest. Musiałem znaleźć w internecie później, że to jest do trzymania kabla od słuchawek, żeby się nie wkręcał w płytę. Już tutaj czyli tak jak w profesjonalnej desce do prasowania. Tak, no i zobacz, otwieramy. Silnik się włącza automatycznie, jak się zwalnia ramię. Tak, jak odkładasz, tak jak w takim gramofonie domowym, że tak powiem, automatycznie się wyłącza. To to jest ten adapter, ale też można też jak są siódemki, każdy format siódemki, dziesiątki, dwunastki. Ale siódemka, no właśnie, siódemka potrzebuje jeszcze do środka kółeczka. Ale kółko jest, jak widzisz w zestawie, co też ono śmieszne, bo pełni funkcję taką odparcia tego ramienia na czas, jak go składasz do pozycji takiej spoczynku. No ma 45-33 obroty, zmieniamy sobie, wstawiamy. No i teraz widzisz, jesteś na targu, masz te płytwy, grzebujesz to, co Cię interesuje, przynajmniej na pierwszy rzut oka i możesz odsłuchać. Teraz nie jest tak trudno, są teraz internet w telefonie, Discogsy, YouTube'y, na siłę można coś online sprawdzić, no ale mi dużo płyt znalazł ten gramofon. Ile on ma lat? Nie wiem, wiesz, ja mam go około 10 lat, ale na pewno jak go kupiłem, to miał z 10-15, także to jest... No, Soundberger, tak? Jest śmieszny, on jest teraz właściwie taki już trochę kolekcjonerską historią, już poszukiwany przez ludzi, którzy mówią winyle. Mój ma jeszcze taki pokrowiec, taki welurowy. Kiedyś byłem w Londynie, w jakimś sklepie akurat słuchałem płyt i zaczepiłem jakiś gość i strasznie chciał ode mnie kupić sam pokrowiec, żeby mieć w oryginale kompletny. No. Także tak to wygląda. 25 albo nawet 30 lat często się psuł? Nie, ja, no wiesz, też nie używam go często. To nie jest tak, że słucham go w domu non-stop. Używam go jak gdzieś jadę grzebać w płytach. Teraz też coraz mniej, no bo już mam telefon z internetem, ale nie był często używany, także wygląda nieźle. Ja nie wiem, gdzie on ma lat. Kolega powiedział mi, że był w antykwariacie w Łodzi, do którego przyszedł gość, który chciał go sprzedać. I on go zobaczył i wiedział, że jest fajny, warto go kupić, tylko nie miał pieniędzy i mi powiedział, że jest do kupienia coś takiego, dał mi znać i kupiłem od razu. No i nie żałuję, do dzisiaj wszyscy mi zazdroszczą. Jest czego? Ci, co widzą ten mikrofon. A jak z systemem? Przyjrzyjmy się ramieniu. Jest, zatrzymamy może. To jest system, go można wymienić, ma normalnie igłę. Nie wiem, jak ona jest, bo powiem Ci szczerze, że tą igłę ma od tych 10 lat, ale można dokupić normalnie na eBayu, czy gdzieś nawet w sklepach internetowych. I sprawdzić faktyczny stan płyty, która nas interesuje. Michał Margański, jak zwykle praktyczne porady, jak korzystać z płyt winylowych. Oczywiście pierwsze dwa utwory przed materiałem Michała były z płyt winylowych. Następny również będzie z płyty winylowej, a my usłyszymy się z Michałem w audycji do południa już za tydzień. You're a rambler and a gambler and a sweet-talking ladies man, and you love your loving. But not like you love your Była płyta winylowa, jest na to dowód, czyli trzaski, które Państwo słyszeli. W 1973 roku Joni Mitchell nagrała znakomity album zatytułowany Court and Spark, który został wydany rok później, 1 stycznia w 1974 roku. A dlaczego Joni Mitchell teraz się akurat pojawiła? Ano dlatego, że mieszka w Los Angeles i jest w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej, tak to nazwijmy, zatem wysyłajmy dobre fluidy do Los Angeles. Może przydadzą się Joni Mitchell. Minut do południa. Znakomity remix Felixa Dachauskata, Sinnerman to tytuł utworu, śpiewała oczywiście Nina Simone. Przypomnę, że pochodzi to nagranie z albumu Verve Remixed, znakomitej serii, na której znalazły się zremiksowane stare utwory. Oczywiście puryści będą mówili, że to nie tak powinno być, ale zostawmy młodzieży, też chcą posłuchać takich cudownych brzmi. Teraz uwaga, będzie cytat. Musisz żyć chwilą, czerpać energię ze wszystkich zjawisk, wypełniaj umysł wszystkim, czego doświadczasz. W moim zawodzie tak łatwo jest zamknąć się w świecie rock'n'rolla, gdzie dookoła widać tylko lustra, w którym jedynym odbiciem jestem ja sam. Wychodząc poza ramy tego świata, okazuje się, że istnieje tak mnóstwo spraw, o których nie masz nawet pojęcia. Pytanie, czy uważasz się zatem za zwykłego obywatela? Absolutnie nie. I mam dość czytania o tych wszystkich artystach, którzy na okładkach magazynów zarzekają się, że są tacy sami jak wszyscy, że piją piwo tak jak ich kolesie z dzielnicy i są tacy jak oni. Oczywiście trzymam się z kolesiami z dzielnicy, ale nie jestem jednym z nich. Nie jestem zarozumiały. Bycie zarozumiałym to wada, a ja nie mam wad. Dziś 63 lata kończy David Lee Roth. Śpiewał niezwykle pewny siebie David Lee Roth, grał oczywiście zespół Van Halen, w którym to na co dzień David Lee Roth śpiewa. Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Hirek Wrona bardzo Państwu pięknie dziękują za ostatnie 3 godziny na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, a u nas oczywiście pozytywnie i to pozytywne brzmienie płynie skąd? Z Kalifornii. Wet and I'm dry, but then wipe this tear from my eye.